أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. سورة النساء کی احکامات ذکر کی دل چپاغی بنی اصلاح دکور رات للا غیبن اصلاح در رعیت رات للا دا دین مخ کی واہ کامات دا بیان شل دی آیت کے اللہ تعالیٰ اتم حکم ذکر کی د پار د اصلاح در رعیت او رب ترما قبل سر بالکل آسان دے مخ کی اللہ تعالی للرجال نصیب نصیب مما ترک الوالدان والاقربون د نارینو د پاره هم په میراث کې برخشت دي نو د غسی د زنانو د پاره هم په میراث کې برخشت دي. په جاهلیت کې زنانو لا نابالغ لا معذور لا میراث کې برخنه ورکوله پروندغي وضاحت شوی نو الله تعالی پاغي باندې رد ذکر کوي چې نه د نارینه او د پاره هم حصہ شته دی او د زنانه او د پاره هم حصہ شته دی. نو اوس دی آیاتونو کې الله تعالی داغي هغه برخه بیانې یوصیکم الله کلک حکم درکې الله تعالی تاسو ته فی اولادکم په واره د میراث د اولاد تاسو کې یوصیکم اللہ وصیت ولے کی گی مضبوط حکم تا کلک حکم تا ولے کی او فی اولادکم یعنی فی ارث اولادکم فی میراث اولادکم تفسیر سمرقندی معنی کری دا یوصیکم اللہ یبین اللہ لکم میراث اولادکم اغوی وصیت پا معنی دا بیان سر دے بیانے اللہ بیان کے اللہ تعالیٰ تا ستا فوارد میراث دا اولاد تا سکی اللہ تعالیٰ دا بیان کے تفسیر سمعانی معنی کری دا ویوسیکم اللہ فمانا دا یفرض اللہ علیکم فی اولادکم پرس کری دی اللہ تعالیٰ پتا سبانی فوارد اولاد تا سکی دا مسائل دوانی پرس کری دیش دارا روان دی تفسیر لطائف الاشارات وی الوصیت ها هنا بمعنى الامر وی دیدے کی وصیت پا معنا دا امر سر دے الوصیت ها هنا بمعنى الامر وی دیدے کی وصیت پا معنا دا امر سر دے نو معنا دا شولا امر کئی حکم کئی اللہ تعالی تاسو تا فبارد میراست دا اولاد تاسو کی دا دے مسائل فبارد کئی اللہ تعالی تاسو تا حکم کئی میراث دا میراث د پارا اسباب شرعن سو دی معمولی وضاحت دی دے کہ کیوں کا پورا تفصیل ویلے کی گنو بیا درس مخی تنوے لے کی خلیکن مختصر خبرت است کوم چی پری آیتون وانی پویشی دا میراث د پارا شرعن دری اسباب دی یو نسبت دا توالد دے یعنی اولاد او والدین دویم سبب دا نسبت دا زوجیت دے یعنی خد و خوان او دریم سبب نسبت دا اخوت دے یعنی ورون او خوین دے نو پا اول آیات کی دا توالد سرا یعنی دا اولاد او دا والدین و پمینز کی دا میراث متعلق اشپگ مسائل بینی پا دی طریقہ بندے دا آیاتون ہوئے بلکل و پدی بانی پویشی او که دی طریقه وانه اونوائی پا دی آیتون وانه پویی گئی نبیا پا اول آیات کی دا توالد یعنی دا اولاد او دا والدین و پا منز کی دا میراث متعلقا شپگ احکامات بین شوی دی شپگ مسائل بین شوی دی پا دویم آیات کی پا نسبت دا سبب دا زوجیت سرا یعنی دا خد و دا خاون دا میراث متعلقا سلور مسائل بین شوی دی سلور مسائل او د ورور ولې په مسلو کې د اخیافی ورور او د سید خور پنځه مسائل بیان شوی. نشپک مسائل پاولنی آیات کی شول، سلور مسائل پا دویم آیات کی تعلق ساتی دا زوجیت سرا، او پنځم مسائل تعلق ساتی دا ورورولی سرا، خولی کن دا ورورولی نمورات تیرے اغا نسبت دا ورورولی او دا خورولی دا اخیافی ورونو دے. رسو با تفصیل لاشی چی ورونو دری قسم بانی دی. بیا ورسا تا سویل دی پا کتابونو دا میراث کی چی ورسا دری قسم دی. یو تا ذوی الفروض ویلے کی، او دویم تا عصبہ ویلے کی گی، او دریم تا ذوی الارحام ویلے کی گی. ذوی الفروض اغا ورثو تا ویلے کی گی چی دا غی برخی پا قرآن سر معلوم وی، یا پا احادیث سر، او یا پا اجماع سر دا غی برخی معلوم وی، بس اغی تا ویلے کی گی ذوی الفروض. بس دیده پر بمنگا ہوایو، بس دید دین اولان نچلے زمونږ د هغې سره تعلق نشته دی، ولې که هغه راځي خو بیا ټول میراث دی که نه، ټول میراث په دې کې نه ویلې کېږي. بیا دا ذوی الفروض چې دی، دا دوه قسمه دي، یو نارینه دی او دویم زنانه دی. نو لس نارینه دی او دویم چې دی زنانه دی، نو اووه قسمه زنانه دی او لس نارینه دی، دې ته ویلې کېږي ذوی الفروض. نارینا لکه زوی دی، نوسی دی، او و این سفلا دین لان دی، پلار دی، نیکه دی، و این علا ارور دی، وراره دی، تر دی، دتر زوی دی، خاون دی و مولا دی، ازاد کلشه و غلام. او زنانا ذوی الفروض چیلی اغا و قسم دی، لور دا، نوسی دا، و این سفلت لان دی بسیزی، مور دا، نیا دا، و این علت پرد بسیدی، خور دا، خدا دا، او مولا تا دا. دیتا ویلے کی گی ذوی الفروض. نو ذوی الفروض چیرے لس ناری ندی او وزنا ندی. بدی آیتون کی بدی اول آیات کی شپگ مسائل بیانی گی، اگی تو وقت شئی ہر یو جملے سروزویم چی دیدی که دا مسئلہ بیان شورا. پا دی طریقہ بانی چی دا آیتون اوائی بلکل وفدی بانی پوئی شئی پاسان سر. یوسویکم اللہ مضبوط حکم درکی اللہ تعالیٰ تاستا فی اولادکم فبارد میراث دا اولاد ستاسو کی، یا یوسویکم اللہ پرس کردی اللہ تعالیٰ بتا سباندی فی اولادکم فبارد میراث دا اولاد ستاسو کی، سیدہ بانی پرس کردی لی ذکری منستو حضی الانسائی دا راتلن کی مسائل بانی پرس کردی، یا حکم کردی اللہ تعالیٰ تاستا فبارد میراث دا اولاد ستاسو کی، سو دا سه حکم ایرتا کرلی دا دیراتلون کی مسائلو دا وصیت دا غر پارا دا میراث دا غستو دا پارا پا سی حادیثو کی دا غیلک تخصیص راغلی ریشی میراث بسوک اخلی او دا چان بی اخلی. نو یو شرط دا غیر پارا دا ذکر شویده چو وارث با کافر نوی، یو سلی دا مرشو خدا غیز ویده کافر دی، نو لا یا رسول کافر المسلمہ، کافر دا مسلمان نا میراث نشی وڑلے، پس ای حدیث کی راغلی دی. دویم دارے چی مرایا بنوی، غلام بنوی، زکا آزاد دا آزاد کس نا مرایا چرے دا وارث نشی گردے دلے، دویم شرط پر دارے. او درم شرط دا میراث دا پاردارے چی قاتل بنی، قاتل دا مقتول میراث نشی اغیستلے. او سلورم شرط دارے چی پیغمبر بنی، دکہ حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نحنو معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا ہوں صدقا، زمانگ میراث نہ اڑلے کی بلکہ رہ پیغمبر نہ چسا پا دی کی گی اغا صدقی اغا صدقی. دا سلور شرطونا دا بوسا روائی دا پا حدیث کی بکر راغلی دی، وسا مسائل توقش ہے. لی ذکری مثل حضی لنسائین، لی ذکری دناری ند پارا مثل حضی لنسائین، پشان دا برخی دا دو زنانو دی، پشان دا برخی دا دو زنانو دی، دا اولنی مسئلہ شولا. نو اول کل چی پلار و پات چی پلار او داغی اولاد پاتی شی، نو داغی دا میراث مسئلہ اولنی دادا. یا سوک مرشو سلی دا یا خدا دا، تا دی دو سرطون تا دکر کم چی پویشی پدی بند، یو زوی پاتیشو یول یویلور پاتیشولا یو زوی پاتیره او یویلور پاتیده نو ټول مال با درې برخې کله شي دو برخې با دی یو زوی تور کله شي او یو برخه با هغه دور تور کله شي لذکری مثل حظ الانثى یا یو سړی دی یا یو زنانه دا غمړه شولا یو زوی پاتیشو دوی لونه پاتیشوی دی نو مال به دو برخې شي دو لونه دی نیم باغې تور کله شي اگر نیم او نیم بے دی زوی تورکلے شی بس دا غیتا لکی گلی زکری مستو حاضر انسائے دا یو مسئلہ شولا دو مسئلہ فا ان کننا نسان کچر توی دا غزنانا فا او قسنا تینی دووی یا دا دوو نزیاتی وی دا دوو یا دا دوو نزیاتی ٹکیا بگر کم زینمونگا زیاتی کا تاسو داز دا کڑی دی پا کتابونو دا فقہ کی او دغه سی په کتابونو د میراث کې تصویر لري په باب د میراث کې دوه هم جمع ده او دوه نه زیاتم جمع ده نو کوم ځای کې چې دوه ذکر کیږي کدوی او کدو دوه نه زیاتی نو دوه هم او دوه نه زیاتی هم د دې حکم یو ده د دې وجه نه دلته کې هپاو قسنتین راغل ده ان دوه نه زیاتی خو تاسو ته ما ترجمه ده سی وکړه فإن کنا کشرته او د غاولاد نسان زنانوی یعنی لونه وی فوق قسنتین دووی یا د دوو نزیات وی نو فوقس نتین خو د دوو نزیات معنی ورکي خو تاسو ته کومه دوم وکړه چې دغه ما دغه خبرم بیا په ذهن کې دغه مسله ته بیا یادې دا غوې مسله شوله حاصل دار چې یو سړی مړ شو پات شو او داغي صرف په ورثو کې زنانه اولاد دې مذکر اولاد سره نشته دي نو دیر پر بوسته برخی فلهن ثلث ما ترك فلهن نداغ زنانو د پاره د جنکو د پاره د دې د اولاد د پاره چې صرف جنکی دي ثلث ما ترك دو برخې دي د هغه مال نه چې د پریخي دو برخې دي د هغه مال نه چې د پریخي ټول مال به درې برخې کړل شي نو یو سړی دی او پات شو د هغه صرف لونه دي خو لونه یا دو دي یا د دوه نه زیات دي دو دي درې دي سلور دي نو ټول مال به دو برخې کړلې شي درې برخې بکلې شي ټول مال دو برخې وتی دي لونه تور کړلې شي او غدریمه برخه به عصبو ته ملاو شي عصبو ته ملاو شي هغه نور پهلوان دی قران کې دغه ذکر نه شي دا دویمه مسله شوله درېمه مسله په توجه سره کې نه وی مسلې ته ګوري پر آیتونو باندې مزه پوی کوم توجه سره نه وای ناس دا د تفسیرونو نه یا د کتابونو نه دانه شي حل کولې وی وإن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت أو چرت د اولاد واحدة یو جنی و یو لوری و فلها النصف نو دا غیر پر نیمه برخه د میت د مال دا فلها النصف دا غدریمه مسله بیانیږي یو سړی دی یا یو زنانه دا اوپات شله او دا غی په اولاد کې مذکر اولاد نشتره نارینه اولاد نشتره صرف یو لوری پاتې ده بس نو دا ټول مال با دو برخه کړلې شي دوه حصے بشي نو دا یو حصہ به دی لور ته ورکړلې شي او هغه نور چې کما نیمه برخه باندې شوی دا نو هغه په طریقې د عصوبت سره نور خپلوان چې کوم دی دا غی قران کې ذکر نه لشي نو بس هغه نور خپلوان ته ورکړلې شي زه صرف پر آیاتونو باندې پوی کوم نور خو تاسو مال چې باب د میراث د غیر پر مستقل کتابونه لیکل شوی دی او تاسو هغه ویل دي په دې ځای پورې درې مسلې بیان شولې کله چې مور او پلار کې یو کس پات شي او د هغې اولاد پاتې شي نو درې مسلې شولې اوس د دې بالعکس یعنی مور او پلار یې اوپات نه دي بلکې مور او پلار یې ژوندي دي خو لیکن په اولاد کې څوک اوپات شي نو اوس په څه طریقه کېږي ولې ابویه او د دې مړی د مور او پلار دپاره لکل واحد منهما د هر یو د دې دواړو نه سدوسو شپږمه برخه ده مما ترکه د هغه مال نه چې هغه پریښی وي ان کان له ولدن که چېرته و د دغه میت دپاره اولاد اوس دا یو سړی دی چې د هغې اولاد اوپات شو په اولاد کې څوک اوپات شو او مور او پلار د هغې ژوندي دي مور او پلار یې ژوندي دي خو په اولاد کې څوک اوپات شوی دي په اولاد کې څوک په ولی ابویه لکل واحد ان کان له ولدن اولاد شته دی د دې سړی اولاد شته دی مور او پلار یې شته دی اوس دا سړی اوپات شو نو اوس پسه کېږي فلی کل واحد منهما نو د هر یو د دې دواړو دپاره یعنی د مور او د پلار دپاره السدس شپږمه برخه ده شپږمه برخه ده. دا سی بوکل لیشی چی ټول مال با شپک برخی کل لیشی شپکم برخا لکل واحدین لکل دا لپس ذکر شویده دا ردیر پار ذکر شویده دا شپکم برخا با پر دوانو کی تقسیم نئی بلکی دا هر یو دا پار با شپکم برخی اسی مثال بطور بانی شپک لاک روپی دی بادی شویدی شپک لاک پا شپک لاکو کی شپکم برخا سو دا یو لاک نو یو لاک بطی مور تا ورک لیشی یو لاک چرے دی پلار تا ورک لیشی سلور لاک پاتی شو هر یو د پار شپکم برخا نو شپکم برخا بکی یو لاک نو یو لاک مور تا او یو لاک پلار تا ورک لیشو لا مور و پلار جوندی دی وز دا کم سلی چی اپاد شوی دی دی هم اولاد شتا دی نو دا باقی چی کم مال پاتی شوی دی اغا خو مسئلہ مخکی بیان شو لکنه مخکی دری مسئلی بیان شو لی که دا دی پا اولاد کی جنکی او نارینا دوانوی نلی ذکری مثل حضیل انسائین که صرف جنکی وی دوائی دا دواو نزیاتی وی نو پلاها سلو سواما ترک اغا مخکی ذکر شوی دی او که یو جنکی وی نو پلاها نصف دا غیر پارا نیمه دا نو اغا دری مسئلی بکی بیا روا چوی یو سړی دی اپات شو مور او پلار هم ژوندی دی اولاد هم شته دی نو دا غی دا سلورم مسئله شوله اوس پنځمه مسئله فإن لم یکن له ولد وورثه ابواه وإن لم یکن له او کشرت نو د دغه مړی د فاره ولد اولاد نو وورثه ابواه او وارثانو د دنه مور او پلار د فلی امه سلس د مور د پاره دریمه برخه ده د مور د پاره دریمه برخه ده دا اوس هغه پنځمه مسله په دې کې بیانېږي. حاصل د دې مسلې دا دی یو سړی اپات شو اولاد یې نشته دی اولاد یې نشته دی او مور او پلار یې ژوندي دي نو د دې د دې مور د پاره فلی امه سلس د مور د پاره درېمه برخه ده ټول مال به درې برخې کړلی شي یوه برخه به مثال په طور باندې د تاسو ته اسانه سالم مثال په طور باندې درې لک روپۍ د پاتې شوي دي نو په دریو لاک کې سلس څومره دی یو لاک دی یو لاک به مور ته ورکړلی شي نو د دو سلسو ذکر نه دی شوی قرآن کریم کې علماو لیکلي دي د هغه دوه حصې چې کوم دو سلس دی نو هغه به پلار چیرې په دې وخت کې عصبه دی نو هغه ته به ورکړلی شي هغه دوه لاکه بس پلار ته پاتې شولې خبره خلاص شول اولاد یې نشته دی که اولاد یې وخود هغې مخکې مسله بیان شوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين دي جملة كي غشبا غم مسألة بيانيگي يو سلي دي أغمر شو أو أولاد دا غينشت دي مور أو پلار جون دي دي خود دي ألك مور أو پلار همشت دي خليكين رون همشت دي نو رون همشت دي وست دي مسألة سشي دي نو دی آیات کې الله تعالی په دې جمله کې دا غي بیان کړی دی فإن کان له اخوتن کشرته د دغه سړی د پاره دا کم چې مړ شوی دی دا غي ورونه فلی امه السدس نو د مور د پاره بیا شپږمه برخه ده دا ورونه چې دی داسې کار وکړي چې دغه د ورونو په موجودګۍ کې مخکې د مور حصہ درېمه حصہ وه اوس دغه درېمې نه شپږمې ته بوتلله ځکه د ورونو ولله ته ورکړله هغه چېرې اخوا یې کړله لرې یې کړله نو ټول مال به سوشي شپږ برخې به شي نو شپږمه برخه چیرې دا به ورکړلی شي د مور او پلار ته به د مور ته به ورکړلی شي دا شپږمه برخه یو سړی دی اولاد یې نشته دی مور او پلار یې شته دی او د هغې ورونه پاتې دي دوه ورونه دي یا د دوه نه زیات دي لکه تاسو ته مخکې ما وویل چې په باب د میراث کې دوه هم په معنا د جمع کې دي او دا ورونه اعیانی که علاتی او که اخیافي وي هر کله چې شپږمه برخه د مور واخلي نو علماو لیکلي دي وایي دا باقي پنځه حصے چې دا به ټول پلار ته ورکړلی شي دا پنځه حصے پلار ته میلاویږي دې باندې دا شپږ مسلې وي په دې اولنی آیات کې چې هغه تعلق ساته د میراث لپاره سبب ولد او والدینو اولاد او والدینو نو درې مسلې تعلق کوي دې سره چې مور او پلار وپات شي د هغې اولاد پاتې شي او درې مسلې د دې سره متعلقه وي چې اولاد پات شي او مور او پلار پات شي نشپک مسلې شولې اسانه خبره شوله اولنی سبب د میراث او تولد یعنی اولاد او والدین دا غي سره متعلقه شپک مسلې په آیات کې درې اولنی مسلې چې مور او پلار پات شي اولاد پات شي او بیا درې مسلې د دې سره متعلقه چې مور او پلار ژوندۍ او اولاد پات شي نشپک مسلې شولې اسانه خبره شوله. من بعد وصیت دا میراث با تقسیمی گی میراث پور کلے کی گی ورستو دا وصیت نا یوسف بها چی وصیت کڑوی پاغی بنی او دین او ورستو دا ادا کول دا قرض نا مخ کیوم تاسما پرون دری خبری ذکر وک چی کلے یو سڑے مرشی نو دا غی پا مال کی سلور حقونا پد پسی اور پسی شی یو دا دی دا پارا کفن دفن دے کفن دفن دے کفن دے دا غی دا پارا یا نور چې دا غیر پارس لگی مثال بطور باندې تابوت لگی یا بل تشه لگی نو بس دغه وتی د زره مال نه ادا کړل شي کله چې هغه ادا شي نو په دویم نمبر کې بیا تقزا دیونه د قرضې به ادا کړل شي قرضې وتی ور کړل شي او په دریمه درجه کې کوي وصیت کړی چې زما د مال نه د دریمه حصې پوری یا دریمه حصې نه کم یا دومره مقدار باندې دا به الله تعالی په لار کې ور کوي اغا وصیت پتی پورا کلی شی او پس لورم درجه کی او بیا مال در تقسیم کلی شی پا شرعی طریقه بانده پا دیده کی او مهم سوال ده داوری نور آیتونه کی مرازی او داغی جواب من بعد وصیتین رستو رو وصیتنا یوسی بی حاچی وصیت کلی پاغی بانده او دینین او رستو دا آده کولو دا قرضنا پا شرعی دلائل سر ثابت دی پا صحیح قوی دلائل سر پا حادیث سر دا ثابت دی چې دا قرض ادایګی دا مخ کې دا او وصیت دا ورستو دی او دلته کې د قران کې وصیت مخ کې شوی دی او قرض سره دا ورستو شوی دی د دې وجه څه ده نو تفسیر زاد المسیر او مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ په خپل تفسیر کې ډیر بهترین وجر دی را پاره ذکر کړی ده وای دا وصیت چې دی د میراث په شان کې بی عوض شې دی په ورثو باندې دی ورکول چې ګران دی بوجکیږي پی اسی چاله په پریپن کې یستا پلار مرشه و دی واغه ویل چې پلان لدرې لک روپۍ ورکا ورسم لک داینه ورکې نو لکه سرنګي چې دا میراث یو بی عوض شه د چې ورثو ته ملاوي نو دغه سی دی مړی چې دا وصیت کړی دی نو هغه چاته چې وصیت کړل شوی دی هغه ته دا مال بی عوض ملاوي او دا په ورثو باندې ډیر جد بوج دی نه ورکې اکثر دا وصیت د مور او پلار هم خلک بدلی خو هغه روپۍ نه ورکې نو د ډیر اهتمام د پاره الله تعالی دا مخکې کا دا الله تعالی مخکې کا چې ریک مړی وصیت کړی نو هغه وصیت خامخا پوره کوي اگر کدا تاسو باندې نگران لګي اگر که بوج د باندې راځي خدا بوج په ځان باندې را ول خامخا د پلار او د مور دغه وصیت دی پوره کا دا یو جن نه مخکې شوی ډیر بهترین دا کم الفاظ چې ما تاسو ته ویل بعینه په دغه الفاظ سره مولا قاری رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې انوار القرآن و اسرار الفرقان او دغه سی تفسیر زاد المسیر د دې جواب ذکر کړی دی من بعد وصیت ورستو د ادا کولو د وصیت ورستو د پوره کولو د وصیت نه یوسی بها چې وصیت کړی پاغي باندې او دین او ورستو د ادا کولو د قرض نه آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا د جمله باندې وزن پوی کړي آباؤکم پلاران ساسو و ابناؤکم او زامن ستاسو لا تدرونا نپویږی تاسو ایهم اقرب لکم چې کم یو اقرب لکم ډیر زیات نږدې دی ستاسو لپاره نفعان په فائدې درکولو کې د دې څه مطلب دی ستاسو پلاران او ستاسو اولاد تاسو نپویږی چې تاسو ته کم یو ډیر زیات نږدې دی په فائدې درکولو کې یو قول لمبسرینو په دې کې دا دی چې دا علت دی لپاره د تقسیم د میراث فهغه طریقه باندې چې الله تعالی کومه طریقه ښودلې ده نو معنا د دې شوله الله تعالی د میراث دا تقسیم په خپل طریقه باندې کړی دی په خپل علم او په خپل حکمت سره دا کړی دی ستاسو عقلونو ته د میراث تقسیم نه دی اوله کړی چې تاسو به څه طریقه باندې تقسیم کوئ نوی کوي اوس ګورئ په یو ځای کې چېرې د پلار دپاره یو شان دګي برخې دي بیا د اولاد دپاره بل شان دګي برخې دي نو الله تعالی وی تاسو ته معلومه نه ده چې په دې ستاسو په پلرونو کې دغه ستاسو په اولاد کې کم یو ستاسو د پاره زیات پیدا مندې د چا په پیدې باندې د چا په نقصان باندې ستاسو علم نشته دی نو الله تعالی کامل عالم دی د الله تعالی چې په مغیبات باندې علم لري نو الله تعالی د خپل علم او د خپل حکمت مطابق دا تقسیم کړی دی ځکه تاسو په دې باندې نه پوهیږئ چې مور او پلار کې ستاسو د پاره کم پیدا مندې او په اولاد کې د مور او پلار د پاره کم پیدا مندې بس الله پدی باندې پویدا پدغه طریقې باندې تاسو ته تقسیم د میراث وک آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا یو قول لمبسرین دا دی او دا صحیح قول دی ذکر چی مخ کی آیات کی دا میراث مسائل او احکامات بیان شوی دی. دویم قول دا دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی و جدی تعلق دا میراث سره نه دی بلکہ جدی تعلق دا قیامت سره. مانا دا شوالا چی اللہ تعالی وی دا معلوم نه ده دا معلوم نه ده چی پدی مور او پلار کی او دغسی پدی اولاد کی کم یو استاد سره پار ډیر زیات پیدا من دی، یعنی کم یو استاد سره پار شفاعت کی. دا معلوم نه ده چی دا مور او پلار به د اولاد د پار شفاعت کی د پیدی په اعتبار سره به تا غنځ دی، او کنه دا اولاد چری دا به سپارش کی د مور او پلار د پار کم یو به یو بل تنځ دی. د دې علم د الله تعالی سره دی، تاسو پدی باندې نه پویږي نو دا قیامت سره لګي. د دیو جنا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وای چې والدین کله د اولاد په دعا سره اوچته درجه حاصل کړي، نو دغه سي کله اولاد چې د مور او پلار په دعا سره اوچته درجه حاصل کړي، دا وس معلومه نه ده چې د چا د پاره د کم اولاد د پاره مور او پلار ډیر پیدا مندي، او کنا د مور او پلار د پاره کم اولاد ډیر پیدا مندي، نو دا قیامت سره تعلق ساتي. د دې تعلق د قیامت سره ان شاء الله پوه شئ. وای اباؤکم پلاران ستاسو، ابناؤکم زامن ستاسو، لا تدرون ان پوهی گئی تاسو ایهم چې کوم یو د دیو نه اقرب لکم زیات نږدې دی تاسو ته پران په پیدې درکولو کې یا په دنیا کې، نو د میراث د باب سره تعلق ساتي، او یا په قیامت کې فریضه من الله حصے مقرر کړی شوی دی د الله تعالی د طرف نه، فریضه من الله پرز الله فریضه پرس کړی دی الله تعالی دغه حصے په پرس کولو سره من الله د الله تعالی د طرف نه، نو میراث الله تعالی پرس کړی دی. په دې طریقه باندې به تقسیمات کوي. اوس دې کې پورا تفصیلات تاسو ته نشم کولای، د میراث د تقسیمولو اهمیت او د نه تقسیمولو وعیدات د دې لپاره چې بهترین تفصیل ګوري مفتی رشید احمد صاحب اصل پتاوه نهم جز کې د دې بهترین تفصیل بیان کړی دی، هغه ځان سره ولیکئ کله موقع نو هغه وګورئ. مستقل یو دوه بیانونه په هغې باندې کیږي، ډیر احادیث او د قرآن کریم آیاتونه د دې په باره کې جمع کړي دي چې د میراث د تقسیمولو څومره اهمیت دی په شریعت کې، او څوک چې میراث نه تقسیموي نو د هغې لپاره څومره وعیدات دی په شریعت کې. نهم جز د اصل پتاوی درې سوه یو پنځوسم نمبر مخ باندې ډیر تفصیل بیان کړی، ډیرې پاڼې په هغې باندې لګولې، مستقل رساله د پای کې، نو هغه وګورئ ډیر زیاته پیدا به درکړي. فریضه من الله پرس کړی دی الله تعالی دغه حصې مقرر کړلی شوی د الله تعالی د طرف نه. ان الله کان علیما حکیما یقینا الله تعالی پوه دی په هر څه باندې، حکیما حکمتونو والا دی، الله تعالی په هر څه باندې پوهیږي. نو الله تعالی د خپل علم او د خپل حکمت مطابق دغه حصے مقرر کړی دی. ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکنا من بعد وصیه یوصینا بها او دین. تاسو ته مخ کې ذکر کړی د دې آیات خلاصه مې ته ویلې وه چې په دویم آیات کې چې د میراث لپاره سبب چری هغه نسبت د زوجیت ته، یعنی د خځې او د خاوند په منځ کې میراث ته، نو دا غي سره متعلقه مسائل په دویم آیات کې بیانېږي، او دا غي سره متعلقه سلور مسائل دي. نو دو مسلې به داسې بیانېږي چې کله خځه او پات شي او خاوند دا غي پاتې شي نو میراث به څنګه تقسیمېږي. نو دو مسلې د دې لپاره بیان شوې دي، او دو مسلې د دې لپاره بیان شوې دي کله چې خاوند او پات شي او خځه پات شي، نو دا غي سره متعلقه دو مسائل دي. نو دوا او دوا سلور مسائل شول. نو په دې دویم آیات کې سبب د میراث لپاره هغه سبب زوجیت ده، یعنی خځه او خاوند، او دا غي سره متعلقه سلور مسائل دي. اوس وګورئ اولنې مسله، ولکم او استاد سره لپاره دا خطاب د خاوندانو ته، نصف ما ترک ازواجکم نیم د هغه مال دی چې پرې خوذلې وي زنانه استاسو، ان لم یکن لهن ولد کچرته نوی د زنانه او د پاره اولاد نشته لري، او زنانه او پات شوله، خاوند د غی پات لري، او خځه او پات شوله، او د هغه خزینه د دغه اولاد نشته لري، داغ خزن اولاد نشترے، یا دا دی خاوننا او یا دا بل خاوننا خو اولاد نشترے. نو دی آیات کی اللہ تعالیٰ ذکر کرلا چی دا میراث دا تقسیم اولو طریقہ دار چی دا ټول مال با دو برخ کرلیشی، نیمه برخه و دا خاون واخلی او دا نیمه برخه چی دا نور سمر عصبی دی خپلوان دی نو بیا باقی تا میلوشی. دا اولا نئی مسئلہ شولا. دویم مسئلہ، فإن كان لهن ولد كشرت او دا غزنانه دا پارا اولاد دا دی خاوننا یا دا بل خاوننا، فلکم الربع نستاو سر پارا ای خواندانو سلورم برخه دا مما ترکنا دا غمان لچی پریخی دا غزنانو، یو زنانو پات شولا خاون جونده دی او اولاد هم شتده، یا دا دی خاوننا یا دا بل خاوننا اولاد شتده، نو ټول مال با سلور برخ کلیشی، نو پس سلور برخو کی با سلورم برخه دی خاون تا میلوشی، او باقی درې حصے چې ګم پاتې دي نو اولاد یې خوشته دی کنه. نو دا اولاد مسله خو مخکې بیان شوې ده، هغه به تاسو ته معلومي. نو په هغه طریقه باندې به کار کوئ. من بعد وصیت، وروستو د وصیت نه، وروستو د پور کولو د وصیت نه، یوسین بها چې وصیت یې کړی په هغې سره او دین، او وروستو د ادا کولو د قرض نه. دې کې په مسله سوال جواب مې ته کړی و، دا به نور وروستو به هم راضي ده. ولهن الربع، او د هغې دپاره الربع څلورمه برخه ده، مما ترکتم دا مال نه چې تاسو پریښی. مخ کې ښځه مړه شوله، خاونه پاتې دی، نو د هغې سره متعلقات دو مسئلې بیان شولې. اوس بالعکس، ښځه ژوندۍ ده او خاون یې خپې اګرې ته کړلې، خاونه چې دی وپات شو، نو اوس د هغې لپاره هم دو مسئلې دي. خو دی کې یو ډېره لطیفه او ډېره دقیقه مزیداره نقطه په دې کې هم مبصرینو بیان کړې ده. وګورئ، ولهن الربع، ولهن او دغه زنانو دپاره الربع څلورمه برخه ده، لهن داغی دپاره، داغی دپاره. هلته کې مخکې څه ویلله، مخکې ویل ولکم ستاسو دپاره ای خواندانو، دلته کې وی لهن مړه داغی دپاره، داغی دپاره. دا ښځه خوسې هم ډېر زیات دغه وی کنه، وی هغه او هغه او دغه وی کنه، نو الله مته ویل چې لهن داغی دپاره، داغی دپاره. خبره باندې پوه شولی کنه؟ زنانه دی، یعنی زنانو ته الله تعالی خطاب نه کیا، نارینه ته خطاب شوی، ځکه د زنانو سره خطاب دا مناسب نه دی، دا تعلیم د ادب دی، دا تعلیم د ادب دی. بس ستاسو په غایباله، غایباله دلالت کوي په پټوالی باندې. نو ای زنانو چې الله تعالی تاسو ته په خطاباتو کې د غایب خطاب کړی دی، د خطاب د مخاطب خطاب ارته نه دی کړی، ځکه غائب والے دلالت کوي په پټوالی باندې، په الفاظو کې دومره دغه شوی دی، دومره احتیاط شوی دی. نو تاسو لپاره پکار دی چې خامخا بیا ځان پټی کوي، پرده او کوي، ستر او کوي. ولا نو اولنۍ مسله دا شوله، ولهن الربع، دغه د هغه زنانو دپاره الربع څلورمه برخه ده، مما ترکتم دغه مال نه چې تاسو پریښی خاوندانو، الم یکن لکم ولدن که چرته نه وي ستاسو اولاد. نو دا هغه درېمه مسله شوله. او کله چې خاون او پادشي خزه د غی پادې شوله، نو د اغی خزینه یا د نورو خزونه د دی خاون اولاد نه، نو د دې ټول مال با سلور برخې کړلې شي، سلور برخې به شماله، نو سلورم برخه به کی د خزه تمیل او شي. کایوه خزه وا خدا سلور د سلورم برخه ور ټوله غ واخلی، او که شرطه دوه خزه وین، نو د سلورم برخه وا پاغه دوه کې بیا تقسیم شي، کدری خزی وی پاغی و تقسیم شی، کسلور خزی وی پاغی و تقسیم شی. چه سومره خزی دیری تاوان بڑتا، آغا زنانه و تاوان کئی دکا. مثال سلور لاک روپای ده خاون نپادی شوی دی، خاون او پاد شو، ایو زنانه ده نو سلورم برخب که یو لاک ده. خو که دو خزی وی نو آغا یو لاک بیا دو تقسیمی گی پندوز پندوز داره، که شرط دری خزی وی نو آغا یو لاک بیا پدی دری و بانی تقسیمی گی، سر پاس دری درش دری درش بیا رازی. دغه سپیزی سلور خزیری نو بیا چره پنځه پنځه زره دغه سپرازی. ولهن الربع، او دغه زنانو د پاره سلورمه برخه ده، مما ترکتم دغه مال نه چې پرې خودلې وی تاسو، الم یکل لکم ولدن که چرته نه وی تاسو لپاره اولاد، یا د دغه زنانه ده او یا د بلې زنانه نه. فان کان لکم ولدن که چرته وی تاسو لپاره اولاد، او فلهن ثمن، نو دغه غیر لپاره اتمه برخه ده، مما ترکتم دغه مال نه چې تاسو پرې خوي. دا اوس هغه څلورمه مسله شوله، خاون و پات شو، ردی خاون چیرې اولاد شته دی، اولاد شته دی. نو اوس ټول مال به اته برخې کړلی شي. ګوره زنانه چیرې د دې بچو پوجه باندې چې چرته لاړله، څلورمې نه لاړله، اتمې ته ورسېدله، اتمې ته لاړله، ټول مال به اته برخې شي. اتم برخه او پکې د غزنانه ته میلاوشي کوي نو ټوله شوله ک دو زنانه هغه بیا تقسیمي ک دري هغه تقسیمي ک سلوري نو هغه تقسیميږي او باقی چره بیا اولاد دي نو دغه مخکې مسله ویل شوې ده می بعد وصیت رستو د وصیت ناتو سونه بها چې تاسو وصیت کوي پاغه سره او دین او رستو د ادا کولو د قرض نه دې دې باندې د سلور مسلې چې هغه تعلق ساته د زوجیت سره یعنی د هغه میراث د پاره سبب چې هغه نسبت د زوجیتو نو سلور مسائل هغه په تفصیل سره بیان شولې د دینه بعد تاسو تمویل شي په دې دوه آیات کې په اخر کې وا د اخیافی ورور سره متعلقه پنځه مسائل بیانېږي سو پنځه مسائل او مخکې ردینه چې د دې مسلې وضاحت وکونو اول تاسو داس دکې چې ورونه او خويندې د درې قسم دي ورونه او خويندې سو قسم دي درې قسم دي تاسو د اصول د دغه د میراث په کتابونو کې راغې ذکر کړی دی یو ته ویل کېږي اعیانی ورور او خور اعیانی ورور او خور هغه ته وایي چې مور او پلار دوانو کې شریک وي مور او پلار دوانو کې شریک وي مور او پلار یې وي بس دویم ته ویل کېږي علاتی علاتی هغه خور او هغه ورور ته ویل کېږي چې میندې جدا جدا یو پلار شریک وي میندې جدا جدا دي خو لیکن پلار شریک دي او دریم اخیافی دي اخیافی هغه ته ویل کېږي چې مور کې شریک دي خو پلارانه جدا جدا دي مور کې شریک دي خو پلارانه جدا جدا دي خبر ونه خوېږي کنه یو زنانه د مثال هغه واده کړی دي بیا خاون پات شي طلاق ورکړی دي یو بچی دي شوی دي بیا دې زنانه د بل چا سره نکاح وکړه دا بل خاون نیم بچی پیدا شوله نو د دیو پلار جدا جدا دي او مور یې ودا مور یې ودا او پلار جدا جدا دي نو دې ته ویل کېږي اخیافی نو په دې جمله کې دا اوس چې په دې آیت کې مونږ دا مسائل ذکر کوو دا پنځه مسائل نو دا تعلق ساتي د اخیافی ورور سره دا تعلق ساتي د اخیافی سره او پاتې شو د نورو لپاره ورستو جدي دا غي مسائل لازم دي اوس ته ګوره سوچ فکر وکړه کوي دې آیات کې دا سلور پنځه مسائل څنګه برابرېږي ډېر په اسانۍ سره برابرېږي و ان کان رجل نو کچرته و یو سړی یو رسو چې دا غینه میراث وړل کېده میراث دا غینه پاتې کېدل شو کلالتن اغا میراتیو منوته کلاله چاته ویل کیږي منوتی ده مونې وته ده یعنی میراتی ده پختو کې هغه ته میراتی وای وي میرات ده مبصرینو لیکلي دي علماو لیکلي دي کلاله چاته ویل کیږي نو غرایب التفسیر والا معنا کړی دی وای ال کلاله تو المیت اذا لم یکن له الوالدان ولا الولد هر هغه چاته کلاله وای چې نه د هغه مور او پلاری او نه اولادی مور او پلار هم نشته لري مور او پلار هم ژوندی نه دي او دغه سي اولاد هم نشته لري بس دې ته ویل کی کلاله المیت اذا لم یکن له الوالدان او ول الولد نه اولاد شته دي نه مور او پلار شته لري بس دغه ته ویل کی کلاله غرایب التفسیر دغه معنا کړی ده او دغه سي علامه بیضاوی رحمت الله علیه دغه معنا کړی ده وس دې دې کې ګورې مسلو ته و ان کان رجل نو کو یو یو سړی یو رسو چې دا غینه میراث وړل کېده کلالتن او هغه مونوته مونې وته دې نه اولاد شته دې مون مون خو پیژنې کنه اصل هم نشته او پرع هم نشته هیڅ شی نشته میراتی او ته پښتو کې وای دا پلانې سره چې دې میراتی دې مور او پلار هم نشته اولاد هم نشته بالکل میراث دې میراث دې میراث او خلک دا زنانه اکثر خیری کوي الله دې میراث کا نو دیو د میراث په معنا باندې نه پوهیږي چې دا میراث څه ته وایي الله دې میراث کوي یعنی الله تعالی دې د مور او پلار ملک او الله تعالی دې د اولاد ملک دې ته ویل کېږي میراثي نو دا خیرې م کوي ښه الله به تاسو شرط میراث یعنی کی اوس وګورئ و ان کان رجل دې آیات ته وګورئ دا مسلې ته ویخي په اسانه باندې ویم دې دې کې دا امراتون فریک دی و ان کان رجل کو یو سړی یو رسو چې میراث وړل کېده دغه نه کلاله تن میراثي او یعنی نه مور او پلار شته او نه اولاد شته دی او لنی مسله ولهو اخو نو داغی یو رور ده داغی سره یو رور ده او اختو نو یا داغی یو خور ده نو سو مسله شولی دو مسله شولی یو سره ده میراتی ده اغا مر شو داغی نمال پاتی ده و صرف داغی یو رور ده نی مور پلار شته ده نی اولاد شته ده خو صرف یو رور ده دو رونو یو تی مر شو یو پاتی ده بس خبر اخلاص شوله دویم مسله یو سره ده میراتی ده نور څوک نشته رې سره په یو خور دا سړی مړ شو نو سیمه را څنګه تقسیمه دوه مسلې شولې وسا یو خزه ده هغه میراتی ده خزه ده میراتی ده نو میراتی معنی داره چې نه مور او پلار شته نه اولاد شته دي خزه مړه شول او یو ورور دی سره په درې مسلې شولې څلور مداره چې خزه میراتی ده او دا او پات شول ورونه هم نشته ری بلکې صرف یو خور ده صرف یو خور ده نو څلور مسلې ده شولې کنه او دا پنځه مرتل ګورستو بیا دا وایه و ان کان رجل کو یو سړی یو رسو چې دا غینه میراث وړل کې دا کلاله تن میراتی او امراتون یا خزه و ولهو اخ د غسړی چې میراتی دی دا غی ورور دی یا د سړی میراتی دی ول او اوختون یا دا غی و خور ده یا یو خزه میراتی دا ولهو اخ نو دا غی ورور دی خزه میراتی دا او اوختون یو دا غی خور ده نو څو صورتونه شول څلور صورتونه شول خو دا استعمال چې مراد درینه اخیاپی اخیاپی ورور او خور ته مراد دی فلکل واحد منهم السدس نو ده هر یو د پاره د دینه د دوانو نه سدس شپږم حصه د غیره پاره نو معنا دا شول چې یو سړی دی هغه او پات شو صرف دا غی یو خور ده یا یو ورور دی نو د دې مال به شپږ برخه کړل شي د شپږم برخه به دی ورور ته ورکړل شي که یو ورور یې یا سړی دی صرف یو خور ده او دا سړی چې مړ شو یو خورې پاتې شوله نو ټول مال به شپږ سی شي دې ته شپږو میلاو شي یو خزه میراتی ده هغه مړه شوله صرف یو ورور پاتې دی نو مال به شپږ برخې شي شپږو برخه به کې صرف دغه ورور ته ورکړل شي او نور خو پاتې کیږي عصبه او تاغه نور خبر خو پرېږدوي خو صرف د قرآن کې د کوم مسلې درته یم یواز یا یو زنانه د میراتی ده هغه مړه شول او صرف یو خور پاتې ده مال به شپږ برخې شي شپږم برخه به دا خور ته میلاو شي او هغه نور چې کوم دی هغه باغو ته پاتې شي صحیح ده دا مسله شوله و ان کان رجل یورث کلاله او امراه مفسرین لیکلی دي دا میراث په مسائلو کې صرف دا یو زیدی دا یو مقام دی چې په دې مقام کې د زنانه او د نارینه حصہ یو شان دي کړه د زنانه او د نارینه حصہ سره یو شان دي کړه په دوانو صورتونو کې سړی مړ شو یو ورور ته پاتې دی یو خور ته پاتې دی دا غیر پاره هم شپږم برخه ده د ورور کورور هم شپږم ده او کخور نو هم شپږم ده یا یو خزه ده دا غی یو ورور دی یو خور ده یو ورور پاتې دی نو دا ورور د پاره ور دی خزینه هم شپږم برخه پاتې کیږي یو خزه ده مړ شو یو خور پاتې دی غی د پاره شپږم برخه ده په ټولو کې شپږم نو د میراث په باب کې دا زیز ده کوي د میراث په باب کې چې څومره د میراث دغه وایي تاسو مسایل او احکام وایي صرف دا یو زید چې په دې کې نارینه او زنانه په میراث کې برابر دي نارینه او زنانه سړي برابر دي د اخیافي ورور او خور ته مراد دي فإن كانوا اکثر من ذلک که چرته ودي او زیات د دغه نه فهم شرکا او فی ثلث نو بیا دی برابر برخواله دي په دریمه برخه کې اکثر فهم من فإن كانوا اکثر من ذلک که چرته دی درې یو نه زیاتو اکثر من ذلک من تسمانه وکړه نو مارته وی چې من ذلک یې د دغه نزیاتی دوی یا د دوه نزیاتی یو سړی دی میراتی دی دوه ورونه پاتې لري یا دوه نزیات دی یا یو سړی میراتی دی دوه خويندې لري یا دوه نزیاتی دی یو خزه میراتی ده دوه خويندې لري یا دوه نزیاتی دی دوه ورونه دی یا دوه نزیات دی یا دا چې یو خور ده او بل چره د یو ورور دی میراتی د خپل اخولی کیند او ورونه خويندې د یوې نزیاتې لري د یوې نه د یوې مسله مخ کې بیان شول نو دا ټول مال به درې برخه کړل شي نو درې م برخه کې به دغه دوه ورونه دی یا درې ورونه دی او یا وسره خويندې دی دغه به دغه په منځ کې تقسیم کړل شي او نور به عصبه او تپاتې کیږي په ان کانو اکثر من ذالک کچر د دیو زیات من ذالک دا ذالک اشاره د اخون یا اختون ته یعنی یو د یو نزیاتی نو یا دوی یا د دوو نزیاتی و هم شرکا او فی ثلث نو هغه شریکان دی په دغه دریمه برخه کې شریکان دی مفسرینو لیکلی دی د دیو په منځ کې به پوره دغه دریمه برخه تقسیمیږي په دې کې د مذکره او د مؤنث په حصو کې دا یو شان دی کړي په دې کې فرق نشته دی مرته ویل چې دا خیافي دا یو مسله ده یو ځای ده چې په دې کې د ورور دو برخی نه ده خوید د خور په نسبت باندې بلکې یو شان دی تقسیمی نو ګورئ تاسو ته مال چې د اخیافي خور د خور او ورور سره متعلقه پنځه مسائل بیان کی سو دا پنځه مسائل بیان شول من بعد وصیت رست وصیت نه یو صابها چې وصیت کیدل شپاغي سره او دین یا رستو د ادا کول د قرض نه غیر مضارین مکی گئی نقصان ورکہ ان کی پوسیت کی غیر مزارین نبا کی گئی نقصان ورکہ ان کی پوسیت کی پوسیت کی نقصان مکوائی مپسیرین لکلی دی پا نقصان پا وسیت کی سدے نقصان پا وسیت کی دادے دا سلس نازیات بانی وسیت وکی دا یو نقصان دے تو سلس نزیات کی وسیعت کو صحیح نہ دیکھا نہ شرعان نہ تازیات وسیعتوں کا نہ جائز دے وقت یا دوارث پارا وسیعت کے حدیث کے راغلی دی لا وسیعت لی وارثین دوارث پارا وسیعت نشتہ دے ستان اولاد پاتی کی گی تو تو وسیعت کے چیز ما پا مال کے بعد لے دمرا ورکی نہ داغی برخی خفل قرآن جگر کری دی نہ چی وسیعت کے وارث دا ہم سرے دا ضرر دے درہم علماء لکلی دی چی وسیعت پا دین کے دے داغ ضرر دے پدین کی یو سلے دے آغا پات کی گی او داغی سرا دا چا پدی بانی قرضہ نشتے دے او دا وی چی ارز مڑ کی گم خوب ما بانی دا پلانی دمر قرضہ داغا باور کوئی آغا باور کوئی او پدی بانی قرضہ ینا یا دا چی را دا پا چا بانی قرضہ ی دا دا پا بل چا بانی قرضہ دا وز دا مڑ کی گی او دا تا آغا قرضہ اوالا کرلے شوی ندا او دا وی چی را پلانی کما پا پلانی بانی چیز ما کما روپے وی اغت ماغستی دی اغت ماخلی اسی دروغ وے ندی تا ویلے کیگی اضرار دی تا ویلے کیگی دی تا ضرر ویلے کیگی یا یو گاڑی دی او اغا پا یو چیز دی پا کم قیمت بانی خرسی یا پا گران قیمت بانی اخلی مرک ٹریم ہے اسی موی مرکی گم یو موٹر دی یو گاڑی دی دا لسو لاکو روپو وی داما پلانی بانی خرس کردی پا پینزلا کبان دی ندا ضرر دی اللہ تعالی غیر مزوار رین ضرر او نقصان بنا کوئی پا وصیت کی وصیت من اللہ دا کلک حکم دے دا اللہ تعالی دا طرفنا تفسیر سمعانی مانا کری دا وصیتن پا مانا دا فریضتن سر دے فرض اللہ فریضتن پرس کری دے اللہ تعالی دا حکم پا پرس کولو سر واللہ علیم حلیم اللہ تعالی پوی دے واللہ تعالی سبرناک ذات دے اللہ تعالی پوی دے پا ہر چا بنی اللہ تعالی پوی دے کچا پا دے وصیتنو کی او دغسی چا پا دے میراث کی چلول وکا اللہ تعالیٰ پاگی بانی پویا دے نو سوال دا راضی چلول خطوک ٹول خلق چلول کئے نو حلیمون اللہ تعالیٰ سبرناک ذات دے زر اللہ تعالیٰ عذاب نور کئی اللہ تعالیٰ حلیم ذات دے زر اللہ عذاب نور کئی قیامت کے وصل اللہ تعالیٰ بیا گوری تلک حدود اللہ وصل اللہ تعالیٰ ذکر کئی بشارت حقا چاہتا چی بدی احکاماتو بانی عمل کئی او بیا خصوصا پا باب دا میراث بانی عمل کئی غیت اللہ تعالیٰ بشارت ذکر کئی تلک حدود اللہ دا مخ کی احکامات چی کم تیر شل دا پوری دا اللہ تعالی دی دا پولو معنی مخ کی بار بار بیان شوید دا بریدون دی دا اللہ تعالی و میتوع اللہ و چاچی تابیداری اکرل دا اللہ تعالی و رسوله دا اللہ تعالی دا فیغمبر یدخل ہو جنات ان دا قلب کی غضر جنتون تا تجری من تحت الانہار چی بای گلان دی دا غین والی خالدین فیها من شبی پائی کی و ذالک الفوض العظیم او دا لوی کامیابی دا چی جنت تلار شی دا لوی کامیابی دا اللہ رب العالمین دی منگا و تاسو ټول جنت تداخل کی و من یعص اللہ و رسوله دی آیت کی در مخ کی پا مقابل کیو صلی اللہ تعالی تخویب بیانی چاچی رسورة النساء پا احکامات بانی عمل ونکا او بیا خصوصا پا باب دا میراث کی دا اللہ تعالی پا احکامات بانی عمل ونکا و من یعص اللہ چاچی خلافو گا چاچی نافرمانی اکرل دا اللہ تعالی و رسوله او دا اللہ تعالی دا پیغمبر و یتعدى حدوده او ورتیر شو دا پولو دا اللہ تعالی نا تجاوز یو کا دا پولو دا اللہ تعالی نا دا احکام دا اللہ تعالی نا یدخل ہنارا داخل بکی اللہ تعالی اغلرا اور دا جہنم تا خالدن پیا ہمیشہ بی پاگی کی ولہو عذاب مہین او دا غیر پار دا عذاب شرم ان کے دا غیر پار دا عذاب رسوا کے ان کے مخ کی تاستمائی و حدیث ویلیو ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل یو سړی با او یا کال د خیر اعمال وکي د جنت د تللو اعمال به وکي او یا کال او یا کال خو کله چې هغه تر مرګ وخراشي نو هغه وصیت وکي غیر شرعي طریقه باندې غیر شرعي طریقه باندې هغه وصیت وکي نو مست غیر پاره پیسې لو شي جهنم نو هغه جهنم تلار شي بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل یو سړی او یا کال د جهنمیانو اعمال وکي او یا کال خلی کنا په اخر کې هغه وصیت چیرې په شرعي طریقه باندې هغه وصیت وکي په یعدل فی وصیتی په عدل او په انصاف سره وصیت وکي نو داغه خاتمه په ایمان باندې وشي الله تعالی جنت ته داخل کی الله تعالی جنت ته داخل کی بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وی تاسو ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ ویل چې اقراو ان شئتم تلک حدود الله وی که تاسو خوښ شین دا آیاتونه اول ولې تلک حدود الله و من یطیع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحت الانهار نو دا اولنی آیات کې هغه خلق چې ګرځوي دی چې هغه وصیت په شرعی طریقه باندې وکینو هغه ته مراد دی او په دویم آیات کې چې هغه وصیت په غیر شرعی طریقه باندې وکي نو هغه جهنم ته ځي او یا کال نیک اعمال کړی دی خلیکن جهنم تروان دی او غبل کس او یا کال بد اعمال کړی دی خلیکن وصیت صحیح کړی دی نو هغه جنت ته لاړ. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا روایت ذکر کړی دی. دا سټوکی نه دی مومنان مسلمانان د الله تعالی د احکاماتو سره او بیا خصوصا په باب د میراث کې اسې ټوکی تقالی شروع کړی دی. الله وی چې زما د پول نه ورتیر شولې ما چرته راسو خوذل او د دین ورتیر شولې جهنم بریزه کم جهنم تولار شي. نن سبا دی معاشره کې ډیر بزرگان خلک شته ځان ته ډیر بزرگانو نسبت کوي چې بس ډیر لوی بزرگ سره بس دا خور او د لور حق چیرې هغه لاندې کړی بس هغه ځان له خوري په حرام باندې بس خېټه ډکې په حرام باندې خېټه ډکې نه دا خور او لور چې کم حقونه دی هغه ورکول په کار دی. په باب د میراث کې مسلمانان عمومي تور باندې دا بالکل تباه دي. بس دا جیداد دی په اولاد باندې تقسیم کا په زامن باندې بس لونه دي ځان د غر کې ځان لري هر سکه ډېری موټرې به د پلار هغه پات شي نو پاغې کې د خویندو برخړ څوک منیم نه چې دا خور لا پکې څوک دا رقم دی نه راغلی او دا زماره مور او پلار نه پیدا شوی دی په دې کې د الله تعالی نه یره وکي که د دې ورځې پورې چا د خور او د لور حق خوړلی نو په کاردار چې وسم مسلې واورېدلې دا د جهنم د تللو سبب دی. الله تعالی دغه د قرآن کې ویلله او که په دې باندې ما عمل وکړو نو جنت د تللو سبب دی. الله تعالی دې مونږ او تاسو له جهنم نه بچ کی او الله تعالی دې جنت ته بوځي خو اسیم نه بوځي خالص په خیراتیم نه بوځي چې اسی بلار شي عمل بوله کې الله دې الله تعالی بوځي دې الله تعالی په احکاماتو باندې عمل کې او دا حقونه د سری چې دا الله تعالی په توبې سره نه ماف کوي چې توبه زو توبه وباسم تر اوسه پورې چې چا د خور او لور حق خوړل دي دا غیبت معافی وغواړي او که ماف کوي نه نو چې څومره دانی دي دغه خوړل دي پټینا څومره جوار دي خوړل دي غنم دي خوړل دي څومره مې دي خوړل دي او څومره لوبیا دي خوړل دي د دې هر څه روپۍ بوله ورکې حساب بکې چې ستا یقین ناشي چې ما او ته دا حق ادا کړ تر هغه پورې بوله دا ورکې او چې ور دي نه ک نو دا حقوق العباد دي الله تعالی دې تنه ماف کړي. واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت. دی آیت کې الله تعالی بل حکم ذکر کړي د احکام درعیت نه